Możesz zatkać uszy. Nie będą ci teraz potrzebne. Nie oczekuję wiele, po prostu bądź. Nie musisz mieć nogi, po prostu bądź. Nie musisz mieć oka, po prostu bądź. Po prostu bądź przy mnie i trzy mnie za rękę. Albo za co tam chcesz. Nigdy nie zapomnę tego, jak zmysłowo poruszasz uszami. Kochanie, wiesz, że nie oddałbym za nic chwil spędzonych razem w Tesco, bo wiesz, to jest to, co sprawiło, że twoje się zeszło jak orzeł z reszką. Lecz jest coś, co dziś mnie zniechęca z lekrza. Rybeczko, łaszczko, znów psychotropy wpieprzasz. W efekcie prowadzisz zażarte spory ze sztućcami, nie? Sypiasz w lodówce i głosowałaś na SLD. Lecz chcę pamiętać cię taką jak w roku poprzednim. Bez ciebie schnę, jak mokry chomik na patelni. Tak długo szukałem słów, aby wyrazić ten ból. Kocham cię tak, że ja pierdolę, kurwa, i chuj. Nie oczekuję wiele, po prostu bądź. Nie musisz mieć pleców, po prostu bądź. Nie musisz mieć barku, po prostu bądź. Po prostu bądź przy mnie i trzy mnie za rękę. Bo wiem, że nie przyjdziesz z tatą mazawami hydraulik. Więc nie musisz mieć trzustki, po prostu bądź. Nie musisz mieć zwieracza, po prostu bądź. Po prostu bądź przy mnie i trzy mnie za rękę. Jeśli w ogóle masz czym, będzie wpyte. Jakby ktoś potrzebował dzwonek polifoniczny z tego, to wiecie, gdzie mnie znaleźć.